Isangane ngenda kumana. Matumani yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Jijini hapa Bujumbura tunapisikika ni kupitia masafa ya 89.7 na vitongoji vyake. Jijini kati tunasikika ni kupitia 101, na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchi za ugenini bila shaka mnatupata moja kwa moja kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Huu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukueletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muktasari wake. Baraza la Maskofu wa Devu wa Kikatoliki nchini hapa Burundi wanaeleza kuwepo baadhi ya dosari zilizokubika mchakato wa uchaguzi ulioendeshwa kwa rais wa jamhuri, wa bunge na madiwani ulioendeshwa mnamo tarehe 20 mwezi huu Mei. Na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira anatolea wito viongozi wa vya vituo vya kukoboa kahawa kuongeza saha za kupokea wakulima wa zao hilo hadi saa 12 majira ya jioni. Na wafanyabiashara wa maharagwe mkoani Makamba walipigwa marufuku ya kununua bidhaa hiyo barabarani kutokana na jinsi hali hiyo ilikuwa ikisababisha uharibifu wa mazao ya kilimo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili mitambo ya ongozo wa Vema na Bi Serafina Hakizimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii habari katika ukurasa wa kisiasa. Tume huru ya taifa ya kuandaa uchaguzi seni iliendesha Jumanne shughuli ya kuongezea idadi ya wabunge 20. Kulingana na msemaji wa tume hiyo seni, nyongeza hiyo ni kwa mantiki ya kuheshimu vigezo vya kikatiba na kijinsia ambavyo vinahitaji ndani ya katiba ya Burundi. Miongoni mwa wabunge walioongezewa, chama cha CNDD-FDD kina wabunge 14, ikiwa ni pamoja na wanawake 8 pamoja na wanaume 6. Chama cha CNL kina wabunge 5, ikiwa ni pamoja na wanawake 3 pamoja na wanaume 2, na pia mbunge mmoja kutoka chama UPRONA. Wote ni wa kabila la Watusi, wanawake 11 na wanaume 9. Kando na hayo kuna wabunge 3 kutoka kabila la Watwa, ikiwa ni wanaume 2 na mwanamke mmoja. Jumla ya wabunge wa muhula wa 2020 kuelekea 2025, baraza la bunge litakuwa na idadi ya wabunge 123 kutoka vyama vitatu vya kisiasa, ikiwa ni chama CNDD-FDD, chama Senele pamoja na UPRONA, kama anavyoeleza msemaji wa tume huru ya kuandaa uchaguzi seni Philippe Nzobonariba. Na tunapoendelea katika ukurasa wa kisiasa, baraza la maskofu wa dhehebu la Kikatoliki nchini Burundi laeleza kuwepo baadhi ya dosari zilizogubika mchakato wa uchaguzi wa rais wa jamhuri, wa bunge, madiwani ulioendeshwa mnamo tarehe 20 mwezi huu Mei 2020. Katika tangazo la baraza hilo lililotolewa Jumanne hii, tangazo hilo lafahamisha kuwa ushuhuda wanao ulitolewa na wawakilishi zaidi ya 2000 walio wa Kikatoliki waliokuwa lisambazwa kwenye vituo tofauti vya kupigia kula. Askofu Joashe naondeleye, kiongozi wa baraza la maskofi, anatolea wito raia kuendelea kudumisha umoja na mshikamano bila kupoteza imani yao. Tumusikilize, anatafsiriwa na mwenzetu DJ Nyonzima. Sisi washiriki wa baraza la maskofu katoliki nchini Burundi, kama tulivyopendekeza katika uchaguzi huu, tuliweza kutuma wachunguzi 2716 katika uchaguzi wa aina 3 uliofanyika tarehe 20 Mei mwakani. Kupitia ripoti tulizopewa, tumekadiri kwamba ni muhimu kutangazia raia yafuatayo. Kwa uchunguzi waliofanya, tunatambua kwamba kwa ujumla uchaguzi uliofanyika kwa utulivu, bali tunakemea kwa taratibu nyingi kama kulazimisha baadhi ya wachunguzi kusaini hati za matokeo ya uchaguzi kabla ya kufanya hesabu, kuongeza kura za uongo kupiga kura nafasi ya watu waliofariki pamoja na wakimbizi, wakala batili wa kupigia kura, kupiga kura zaidi ya mara moja kwa baadhi ya wapiga kura katika miongoni mwa vituo vya uchaguzi, kufukuzwa kwa baadhi ya wachunguzi wakati wa hesabu za kura, vitisho vya baadhi ya watawala kwa wapiga kura hadi katika kwenye vituo vya uchaguzi, kuingilia kwa watu ambao hawaruhusiwi katika mahali pa hesabu za kura, siri ya uchaguzi haikuhakikishwa mahali pote, kunyanganywa kwa vibali na simu za kiganjani kwa baadhi ya wachunguzi. Kwa hayo tunajiuliza kuwa kukiukwa kwa taratibu havitazua utata kuhusu matokeo ya uchaguzi aliyotangazwa. Hata hivyo, namna tunalaani dhuluma, ndivyo tunakataa vurugu. Tunamaliza kwa kuwataka raia wote kumwamini Mwenyezi Mungu yeye muweza yote na wabaki na utulivu. Naam, daima tunapoendelea taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kisiasa, kiongozi wa chama Senere tarafa la Buganda mkoani Cibitoke anakemea vikali mwenendo wa kunyanyasa wafuasi wa chama Senere unaoshuhudiwa baada ya operesheni ya upigaji kura iliyoendeshwa wiki iliyopita. Visasi Sabimana anasota kidole wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD kuwa ndio wanaoendesha vitendo hivyo. Kwa upande wake, katibu wa chama CNDD-FDD tarafani Cibitoke anawataka wale watakao nyanyasa wengine kufikisha hoja zao mahakamani. Gavana wa mkoa wa Cibitoke anatolea wito taasisi za usalama na mahakama kushirikiana bega kwa bega ili wakomeshe bila upendelevu vitendo hivyo vya kunyanyasa haki za binadamu. Na tunapoendelea na taarifa ya habari, ukosefu wa uhaba wa vifaa vya kujihami jua hususan miwani, mafuta ya kujipaga pamoja na uhaba wa waganga waliobobea, hizo ni baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo raia wenye hali ya ulemavu wa ngozi nchini hapa Burundi. Shadrake Nahumuremyi anayehusika na kitendo cha kutekeleza miradi katika shirika la raia wenye ulemavu wa ngozi Albinos Sans Frontieres katika lugha ya Kifaransa anatolea wito serikali kushirikia watu wenye hali ya ulemavu wa ngozi ili waishi katika mazingira ya kuridhisha. Na hayo anayatamka baada ya kusherehekea Ijumaa hii siku ya kimataifa ya kupambana na saratani ya ngozi inayoathiri kwa kiwango kikuu watu wenye ulemavu wa ngozi. Na katika ukurasa wa kilimo, waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira anatolea wito viongozi wa vituo vya kukoboa kahawa kupokea wakulima wa zao hilo baada ya saa 12 jioni. Deogide Rurema anavitaka vituo vya kukoboa kahawa visivyokuwa na umeme kununua haraka iwezekanavyo taa za kutoa mwanga vituoni humo. Hayo yanajiri wakati ambapo wakulima wa kahawa kutoka mikoa ya Ngozi na Kayanza walikuwa wanamaliza siku wakilalamikia hatua ya kusitisha kununua kahawa baada ya saa 12 majira ya jioni. Ebu tumusikilize waziri Deogide Rurema anatafsiriwa na mwenzetu Lomiwarde niyo yabivuze. Tuliko tutembelea bene gihugu nko mu ntara za Kayanza. Kwenye ziara yetu katika mikoa ya Kayanza na Ngozi tumegundua kuwa mnamo wiki mbili kahawa itakuwa imekomaa kwa kiwango kikubwa katika mashamba ya raia. Tumekitaka kituo dekana washirika wake kuweka kurunzi sehemu isiyo na umeme ili kupokea kahawa hadi zaidi ya saa 12 jioni, kinyume na awali ambapo kahawa ilikuwa ikipokewa kufika saa 12 jioni tu. Maana isipopokewa na kurejeshwa nyumbani inakobolewa na hivyo kupoteza ubora wake. Tunatolea wito wa usika na kupokea kahawa kufanya kazi hiyo hata baada ya saa 12 jioni. Raia tunawataka kupeleka kahawa kwenye vituo baada ya kuchambua punje nzuri kwa mbaya. Wanapoifikisha kwenye vituo vya kukobolea, tunakuwa tunaimarisha ubora wa kahawa yetu. Tuliko tunakomeza akanovera kikawa ya Burundi. Aliyekuwa kisikika ni waziri wa kilimo, mazingira na ufugaji Deogide Rurema ambaye alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Lomiwarde niyo yabivuze. Tunaposalia katika ukurasa huo wa kilimo, wafanyabiashara wa maharagwe mkoani Makamba walipigwa marufuku ya kununua bidhaa hiyo barabarani kutokana na jinsi hali hiyo ilikuwa ikisababisha uharibifu wa mazao ya kilimo. Hatua hiyo ilichukuliwa na gavana Gadi Niukuri wa Makamba kwa ushirikiano maridadi miradi na afisa wa idara ya kilimo ufugaji mkoani humo. Hayo yanajiri baada ya kushuhudia uhaba wa maharagwe siku zilizopita, jambo ambalo lilipelekea wakazi wa mkoa wa Makamba kusitisha kutumia maharagwe katika lishe ya kila siku. Baada ya mapumziko madogo, tunaendelea na ukurasa wa kijamii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 na dakika 31 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni 8 na 31 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa unapotembelea ukurasa huu, unapotembelea ukurasa wa Facebook pamoja na Twitter, utakuta habari kem kem zimechapishwa zikiambatana na picha. Baadhi ya raia wanaoishi kando na mlima uliopasuka na kuharibu mashamba wilayani Muzima mkoani Bururi wanaeleza kuwa na hofu baada ya kushuhudia mkasa wa mporomokaji wa mlima huo katika nyakati ambapo walikuwa hawazoei kuona kisa namna hicho kijitokeza. Frederike Nyonzima, gavana wa mkoa wa Bururi, anatolea wito raia wa eneo hilo kuepukana na mwenendo wa kufika mahala hapo kabla ya wataalamu wa mazingira kufahamisha kisa na mkasa cha hali hiyo. Ni habari ya ripota wetu mkoani Bururi, Jean-Pierre Misago, hapa studioni ikisomwa na Omer Nduwayo. Ukistaajabu la Musa utaliona la Firaun ni msemo unaotekelezwa pia na raia wanaoishi chini ya mlima Rubanga pamoja na wapita njia wa barabara Bururi Makamba mara wanapovuka shule la sekondari Nyabigega kuelekea Makamba kama mita 300 kushoto. Sehemu hiyo bonde lilijipasua na kuanguka hadi kuporomoka kama vile linapelekeshwa na mafuriko, vipande vya chini vikawa juu, mashamba yanayofanya raia wa ngambo hiyo wapate kuishi yakapotelea, kama wanavyoeleza baadhi ya raia tuliokuta mahali hapo kwamba mashamba yao ya ndizi, viazi, maharagwe na kadhalika yalipotelea. Raia hao waliokumbwa na mkasa huo wasema kuwa na oga, kwani wasema kuwa kisa hicho chaweza kujirudia wakiwa ndani na kubomokewa. Wote hao wanaomba uongozi kuwakaribia, hasa kwa kuchukua hatua mwafaka ili wapate kulindwa. Frederick Nyonzima, mkuu wa mkoa wa Bururi, anawataka raia kujilinda kusogelea sehemu hiyo kwa subira ya wataalamu kufanya uchunguzi ili kujulikane ukweli wa mambo. Kiongozi huyo asema kuwa kama kiongozi alizungumza na vyeo husika na kudai kuwepo kwa viongozi hao mahali hapo ili kujua swala kwa kina. Tangu Jumatatu hii misafara ninipisha nipite, huku watu wakitaka kujua miujiza hiyo iliyojitokeza. Shukrani Omer Nduwayo kwa ripoti hiyo. Na tuitimishe taarifa hii ya habari katika ukurasa wa michezo. Michuano ya ligi mbalimbali inayoandaliwa na shirikisho la dimba nchini Burundi FFB italindima kwenye uwanja Intwari hapa jijini Bujumbura bila kuwepo mashabiki. Hatua hiyo ilichukuliwa jana Ijumaa na FFB baada ya mchuano wa hatua ya nusu finali katika kombe la rais la wa jamhuri msimu huu kufikia tamati, na baadaye mashabiki wakamininika kwa umati uwanjani. Reverend Kurio, kinara wa FFB, ya baini kuwa hatua hiyo inachukuliwa kwa lengo la kulinda usalama kwa wachezaji pamoja na viongozi. Hatua hiyo yachukuliwa wakati ambapo kungeshudiwa kwenye uwanja huo wa Intwari siku ya Jumamosi mutanange ambao ni derby ya timu Babe jijini hapa Bujumbura, ambazo ni Vitalo ingeikaribisha timu ya Interstar kwenye uwanja huo wa Intwari. Na tunaposalia katika kurasa wa soka ni kwamba timu ya Newcastle iko kwenye harakati za kumusaka mshambuliaji maridadi wa timu ya FC Barcelona ambaye ni Filipe Coutinho mwenye umri wa miaka 28, ambaye kwa sasa ameuzwa kwa mkopo katika timu ya Bayern Munich. Na timu ya Arsenal pamoja na Tottenham ziko kwenye harakati za kumusaka mbrazilie Willian ambaye ni mshambuliaji wa timu ya Chelsea. Na timu ya Man City iko kwenye harakati za kumusaka mshambuliaji mshambuliaji wa timu wa Ajax Amsterdam ambaye ni Santo Hansen mwenye umri wa miaka 18. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafine Hakizimana aliyeniunganisha na wewe kimitambo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge da Kumana. Tukutane hapo saa 10 na dakika 10 ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza vipindi vingine vinavyopeperushwa hapa kwenye Radio Isanganiro. Kwaheri ya kuonana.